ในเวลาอันเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วตื่นขึ้นมาก็ฟังธรรมะตัมบูฟังฟังธรรมะในภาคปฏิบัติตื่นขึ้นมาแล้วทำความสงบในจิตใจให้มีความระงับมีความเย็นในรายการธรรมะรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำมาปฏิบัตินำธรรมะเข้าสู่ในใจของเราด้วยการตั้งสติเอาไว้ในวันนี้เรามาสังเกตดูลมหายใจของเราท่านผู้ฟังลมหายใจที่ผ่านเข้าลมหายใจที่ผ่านออกก็คือธาตุลมอากาศคือธาตุลมที่มันไหวตัวได้พัดไปพัดมาได้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยความดันอุณหภูมิความกดอากาศมันก็จึงเป็นธาตุลมไหลเคลื่อนเข้าสู่ในร่างกายของเราก็เป็นลมหายใจเข้าไหลเคลื่อนออกจากร่างกายของเราก็เป็นลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ใช้เป็นเครื่องมือที่เราจะตั้งกำหนดสติของเราขึ้นเอาไว้กำหนดยังไงดูยังไงคนที่ทำเป็นอยู่แล้วตัวฟังมันก็ไม่ยากเพราะว่าการกำหนดการตั้งขึ้นคือการระลึกได้นั่นคือความหมายคำแปลของคำว่าสติแปลว่าการระลึกได้ระลึกยังไงก็คือคิดนั่นเองแค่เราคิดถึงได้เนี่ยตัวฟังนั้นแหละคือการระลึกได้แล้วเช่นว่าเราคิดนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่คิดถึงว่าวันนี้ฉันจะต้องไปทำอะไรจำเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองได้ไหมคิดถึงว่าเมื่อวานนั้นกินอะไรมาคิดนึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการระลึกได้คือกิริยาตัวฟังมันเป็นกิริยากิริยาที่เราไปนึกถึงระลึกถึงแล้วก็เป็นคนละอย่างกับเรื่องที่เราไประลึกถึงนะเช่นถ้าเราไปนึกถึงคนนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนึกถึงเรื่องที่ยังไม่มาถึงนึกถึงเบอร์โทรศัพท์นึกถึงงานที่จะไปทำเรื่องที่เราไปนึกถึงเนี่ยก็เป็นคนละอย่างกันเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างแตกต่างกันไปแต่ลักษณะที่เราไปนึกถึงนั้นน่ะคือสติทีนี้ถ้าเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือก็หมายความว่าแทนที่คุณจะไปคิดนึกระลึกถึงเรื่องอื่นๆต่างๆอย่างใดๆก็ให้มานึกถึงคิดถึงระลึกถึงกำหนดดูเอาไว้อยู่ที่ลมหายใจของเรานี่ง่ายๆแค่นี้ไม่ยากมันดีตรงไหนคือที่เราจะเอาตัมบูฟังเราไม่ได้เอาตรงลมหายใจแต่เราต้องจะเอาทำให้มันดีเนี่ยคือจุดที่มีการระลึกถึงคือเอาตรงนี้เอาเล็กๆตรงนี้ที่ว่าคุณจะนึกถึงได้พูดภาษาบ้านๆเราก็คือให้คุณมารู้สึกถึงลมไม่ได้ละเพราะว่าลมหายใจเนี่ยท่านฟังมันเป็นของเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกมันไม่ได้อยู่นิ่งก็จึงเรียกว่าเป็นธาตุลมเพราะมันไม่นิ่งมันเป็นไหวตัวได้เป็นลมเป็นอากาศที่เคลื่อนไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกำหนดรู้ดูมันเนี่ยเราจึงต้องอาศัยจุดใดจุดหนึ่งในที่นี้ท่านก็พูดถึงปริมุขขัง คือบริเวณทางเข้าทางออกมุกไงมุกนี่ก็คือหน้ามุกอย่างบริเวณอาคารเช่นโรงแรมหลังใหญ่ๆตึกอาคารสถานที่ราชการศูนย์ประชุมหรือแม้แต่สนามบินนี่ก็ตามท่านผู้ฟังเขาก็จะทำมีลักษณะที่ยื่นออกมาจากอาคารบ่งบอกให้ดูว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกนะบังแดดบังฝนกันลมต่างๆได้ให้รถเข้าไปจอดได้มีคนเข้าออกได้บริเวณนั้นในทางสถาปัตยกรรมนี่เขาเรียกว่าหน้ามุกหน้ามุกนี่บางทีก็ใหญ่อลังการมากทำเป็นสิ่งสถาปัตยกรรมสวยงามนั่นคือบริเวณทางเข้าทางออกบริเวณทางเข้าทางออกของลมเข้าร่างกายออกร่างกายของเราเนี่ยนั่นก็คือที่โพรงจมูกนั่นเองจมูกเนี่ยเป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจท่านผู้ฟังบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจที่เป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายจากหน้าของเราเนี่ยนั่นก็คือจมูกบริเวณนี้ก็จะมีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่หลายอย่างท่านผู้ฟังเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนนี่ก็รับกลิ่นบ้างรับเซนเซชันหรือว่าสัมผัสผัสสะที่เป็นลักษณะของกลิ่นต่างๆซึ่งมันก็จะมีความละเอียดว่องไวของมันอยู่บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ง่ายด้วยเอาจุดนี้แหละท่านผู้ฟังเอาจุดที่เราสามารถกำหนดรับรู้สัมผัสของมันได้ด้วยการหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสนั้นอยู่ที่บริเวณไหนแล้วที่บอกว่าเวลามันนึกถึงระลึกถึงให้มากำหนดดูอยู่ที่ลมเนี่ยเอาจุดนี้จุดเดียวโดยไม่ต้องตามลมให้เข้าไปจนถึงคอถึงปอดถึงท้องบางคนก็จะรู้สึกถึงลมที่ออกมาจากท้องผ่านกระบังลมมาตามหลอดลมออกไปโพรงจมูกถึงปลายจมูกต่อให้รู้สึกยังไงก็ไม่ต้องตามกำหนดอยู่จุดเดียวเพราะว่าท่านเปรียบไว้เหมือนกับยามคือนายทวารที่เฝ้าประตูยามเนี่ยคอยเฝ้าอยู่ที่บริเวณประตูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไม่ได้ตามคนที่เข้าไปไม่ได้ตามคนที่ออกมาแต่จะคอยตรวจตราเฝ้าดูอยู่นะที่บริเวณทางเข้าทางออกนั้นตรวจตราเฝ้าดูท่านผู้ฟังต้องตรวจตรายามเนี่ยจะหลับไม่ได้ถ้ายามหลับก็เหมือนไม่มียามนั่นแหละสติของเราก็เหมือนกันท่านผู้ฟังจะเผลอไม่ได้ถ้าเผลอลืมไปก็เหมือนไม่มีสตินั่นแหละเพราะว่าสติกับความเพลินท่านผู้ฟังเป็นของที่ตรงกันข้ามกันถ้าเราเพลินตามความคิดอย่างอื่นไปเราก็ลืมลมไปถ้าเรากำหนดอยู่กับลมได้ต่อให้มีความคิดอย่างอื่นๆก็ชื่อว่ายังมีสติอยู่นี่นะคือจุดที่เราจะเอาตรงนี้ทุกฝั่งจุดที่เราจะกำหนดเพ่งดูให้มันมีเกิดขึ้นนั่นคือจุดที่เรามันนึกถึงลมให้มันได้ถ้าเรากำหนดไว้ดูอยู่กับลมหายใจอาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกผ่านก็มาได้อาจจะดูลมอยู่แล้วก็คิดว่าวันนี้ฉันจะไปทำอะไรที่นี่ใครทำกลิ่นอะไรตรงนี้เสียงท่านโน่นนั่นเสียงอะไรแต่ว่าไม่ลืมลมนะไม่ลืมลมมันก็เหมือนกับว่าเอาลิงเนี่ยมาผูกไว้กับเสาลิงมันไม่อยู่นิ่งมันก็วิ่งไปมาดึงนั่นนี่เสาก็ได้รับแรงดึง แต่ว่าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มลิงมันดึงไปยังไงก็ตามมันก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันว่าเรากำหนดดูรู้อยู่กับลมไม่ลืมลมนะคิดนึกนั่นนี่โน่นบางทีมันมีเป็นธรรมดาความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์มันก็เหมือนลิงที่จะไปป่าเหมือนธรรมารมณ์ที่จะมาหาใจบางทีได้ยินเสียงนั่นนี่โน่นเสียงคนคุยกันเสียงรถเสียงไก่ขันเสียงสัตว์ร้องเสียงคนต่างๆนี่มีเสียงมันก็เหมือนกับเอาสุนัขบ้านมาผูกไว้กับเสามันได้ยินเจ้าของเรียกมันก็พยายามจะวิ่งไปเพราะหูมันดีพยายามวิ่งไปแต่ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มมันดึงไปดึงไปมันก็ไปไม่ได้ถ้าเราได้ยินเสียงอยู่แต่เราไม่ลืมลมก็ไม่ลืมลมเนี่ยหมายความว่าคุณยังสามารถกำหนดมารู้มาดูไว้อยู่กับลมได้การที่เรากำหนดสามารถเพ่งจิตของเรามาดูรู้อยู่กับลมได้ความรู้นั้นคือการระลึกรู้นั่นคือสติที่เรากำหนดไว้อยู่กับลมอาจจะมีความคิดนึกคือลิงอาจจะมีเสียงนั่นคือสุนัขบ้านอาจจะมีกลิ่นนั่นคือสุนัขจิ้งจอกอาจจะมีอาการคันในกายปวดนั่นนี่นั่นคืองูถ้าไม่ได้ลืมตาหลับตาอยู่ก็ไม่มีภาพละสิ่งต่างๆเป็นปัจจัยที่เรารับรู้ได้รับรู้แล้วแต่ว่าไม่ได้จะคิดนึกตามมันไปนั่นคือเราไม่ได้ใส่สติไว้ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าเรามาใส่สติไว้อยู่กับลมไงลมก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้เหมือนกันที่ว่าลิงที่ว่าสุนัขบ้านสุนัขทิ้งจอกงูพวกนี้คือคุณต้องมีการรับรู้ในสิ่งนั้นมันถึงจะมีมาได้การรับรู้นั้นคือวิญญาณไม่ใช่ว่าเราก็มีวิญญาณมีการรับรู้ในลมหายใจหรอก็ใช่ลมหายใจก็เป็นงูเหมือนกันนั่นแหละเพราะมันเป็นกายเรามารับรู้ถึงลมลมก็เป็นส่วนหนึ่งในกายเป็นสัมผัสเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นในโพรงจมูกก็มีการรับรู้เหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญอย่างที่ว่าอย่างที่ผมฟังคุณกำหนดไว้ที่ไหนคุณระลึกรู้คิดนึกถึงเนี่ยมันกำหนดดูยังไงนี่นะคือสติคือถ้าเราไม่ลืมไปไม่ใช่ว่าอะไรมาให้เกิดการรับรู้เราก็ตามไปเราก็ตามไปเราก็ตามไปตามเสียงไปบ้างตามความคิดไปบ้างตามไปเนี่ยมันก็จะฟุ้งซ่านได้จะไม่ได้กำหนดได้บางทีอาจจะทำได้ถ้าคุณมีความสามารถเราอย่าเพิ่งพูดถึงไปจุดนั้นเอาจุดตรงที่ว่าจุดเดียวนี้ก่อนคือลมนี่อานาปานสตินี่กำหนดดูเอาไว้ถ้าเรามีสติระลึกถึงอยู่กับลมหายใจสติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสัมมาสติคือการระลึกชอบต้องพูดจุดนี้เพราะว่าถ้ามีการกำหนดดูมาระลึกถึงนึกขึ้นได้แน่นอนทุกคนมันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วการที่เรามารับรู้ถึงสิ่งต่างๆอย่างที่ว่าแต่ว่าเรื่องราวที่เราไปรับรู้นั้นแต่บอกว่ามันให้เกิดความเพลินให้เกิดความยินดีพอใจหรือความไม่ยินดีไม่พอใจจิตเราถูกครอบงำด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นการระลึกถึงสิ่งนั้นนั้นได้เนี่ยมันกลายเป็นมิจฉาสติไงมิจฉาสติมีแล้วจิตก็เศร้าหมองในที่นี้เราจึงพูดถึงสัมมาสติเพื่อให้จิตของเรามีความผ่องใสเรากำหนดตั้งสติดูขึ้นไว้อย่างนี้ธรรมชาติของจิตแต่ละคนก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกัน เรื่องประเด็นที่ต้องการจะพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าระบบแห่งการปฏิบัติเนี่ยมันจึงมีอยู่สองทางสำหรับธรรมชาติของจิตแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันที่เราพยายามกำหนดดูตั้งขึ้นด้วยลมหายใจเนี่ยลักษณะจิตของบางคนที่ท่านแยกไว้เป็นสองทางก็คือว่าบางคนเนี่ยมีปกติที่จะมีลักษณะจิตที่เป็นปกติของเขาในความที่มีราคะโทสะโมหะกล้ามีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคำว่ากล้าตามฟังหมายความว่ามันมีกำลังสูงมันมีเขาเรียกว่า significant คือมีสาระสำคัญในการที่จะต้องมาคิดนึกเอามาใช้เป็นตัวแปรราคะทุกฝั่งคืออะไรราคะคือความกำหนัดความยินดีความพอใจเป็นลักษณะที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยนะมันอยากมีอยากได้อยากเป็นนั่นคือราคะทำให้หิวส่วนกองแห่งโทสะโทสะนั่นก็เป็นลักษณะของความโกรธความไม่พอใจความยินร้ายก็เป็นลักษณะของความร้อนไม่พอใจหรือว่าโมหะโมหะนี่ก็เป็นความหลงเป็นความมืดความไม่เข้าใจความงงความขมุกขมัวเป็นแบบว่าปิดบังเป็นความมืดราคะเป็นความหิวโทสะเป็นความร้อนโมหะเป็นความมืดที่เรียกว่ามีอะไรมากระตุ้นแล้วลักษณะของจิตของบุคคลที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยมันก็จะผลิตราคะโทสะโมหะออกมาเป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งนี่คือหมายความว่ามันก็บ่อยมากกว่าคนที่จะมีราคะโทสะโมหะเบาบางคือไม่กล้าคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าถูกอะไรมากระทบกระเทือนแล้วก็จะผลิตราคะโทสะโมหะออกมาบ่อยกว่ามีมากครั้งกว่าที่ออกมานั้นก็รุนแรงกว่าลักษณะจิตของบางคนเป็นอย่างนี้คือที่ว่าบางครั้งบางคราวบ่อยกว่ามากกว่าเนี่ยจุดที่มันสงบก็มีไงก็จะเป็นจุดที่มันสงบมีเราฝึกตั้งสติขึ้นแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันโผล่วับออกมาเหมือนแบบมีเราหิวมีร้อนมีมืดบางทีมันเป็นลักษณะที่มันเป็นแบบนี้มันก็จึงถูกเบียดเบียนด้วยกิเลสนั่นแหละทำให้เราโอ้ยแย่จังเลยไม่ดีไม่ชอบไม่ทำขี้เกียจนั่นก็โมหะไอ้ไม่ชอบไม่อยากได้เครื่องโกรธนั่นก็โทสะบางทีอยากได้อะไรมากๆมันเป็นบ้าไปนั่นก็ราคะแล้วลักษณะที่จิตของบางคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเอาตอนที่คุณทำให้สงบได้แล้วเนี่ยนะเอาตอนนั้นก่อนนะเอาตอนที่เราทำให้สงบได้แล้วด้วยการตั้งสติขึ้นว่าถ้าปกติธรรมชาติของจิตเรารู้นะว่าฉันเนี่ยถูกราคะโทสะโมหะกระทบกระเทือนอยู่หนึ่งๆบ้างเนี่ยเอางั้นวิธีการที่เราควรจะต้องใช้พระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำถึงวิธีการที่ให้มาเห็นความทุกข์ให้เห็นความเป็นของไม่น่ายินดีให้เห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามให้เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเอาทำไมถึงควรจะเห็นแบบนั้นล่ะคือเหมือนกับว่าหนามันต่ำอยู่นี่ท่านฟังคุณจะแบบเอาอะไรมากดลงไปเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเอาหนามเอาเข็มมาเขาเรียกว่าจี้ออกเขี่ยออกคือบ่งออกเวลาที่เราจี้เขี่ยลงไปมันก็จะเจ็บล่ะนิดหน่อยนะมันคุ้มค่ากว่ากันคือเขี่ยออกได้ราคะโทสะโมหะที่มีความกล้า บางทีมันถูกมาทำให้คลายเคืองจุดที่ยึดติดด้วยกันเนี่ยมันมีอยู่เยอะมันมีอยู่มากเราตอนสงบก่อนนะตอนจังหวะที่สงบแล้วเนี่ยคือควรจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆที่มันดีกับลักษณะจิตที่มีราคะโทสะโมหะกล้าในตัวเองเพราะว่าด้วยความที่เวลามันมีการกระตุ้นกันมีการเขี่ยกันมีการจี้กันเข้าไปเนี่ยปกติแล้วถ้าผัสสะอื่นๆทั่วๆไปมีการกระทบใช่ไหมเป็นผัสสะใช่ไหมมันจะกระตุ้นให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยแล้วมันในขณะที่กระตุ้นออกมาเนี่ยมันก็จะมีอนุสัยฝังลงไปด้วยกระตุ้นกันยังไงเอาถ้าเป็นสุขเวทนามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วแบบว่าไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงในสุขเวทนานั้นมีความกำหนัดยินดีพอใจไปราคานุสัยก็เกิดขึ้นจากสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นตัวกระตุ้นมาแล้วคือเวทนาเนี่ยมันเกิดจากผัสสะมีผัสสะมากระทบแล้วเกิดเป็นสุขเวทนาไม่เห็นตามความจริงก็เกิดราคานุสัยมีเสียงมากระทบคนพูดนั่นนี่นี่มันเสียงด่านี่นะแล้วมันชื่อพ่อชื่อแม่เราด้วยนี่มีผัสสะแล้วเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดเป็นทุกขเวทนาแล้วก็มีปฏิฆานุสัยจากทุกขเวทนานั้นเพราะว่าความขัดเคืองความไม่พอใจหรือว่ามีเวทนาความรู้สึกชนิดที่ไม่ได้ว่าจะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเขาก็เรียกว่าเป็นอทุกขมสุขเวทนามีเวทนาแบบนี้เกิดขึ้นเช่นบางทีอากาศก็ปกติข่าวสารบ้านมันก็ธรรมดาขับรถไปก็ไม่มีปัญหาทำงานก็โอเคนะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจเหตุเกิดของเวทนานั้นไม่รู้ถึงข้อดีข้อเสียวิธีการกำจัดข้อเสียของมันความดับไปอย่างไรอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นโมหะอวิชชานุสัยก็ฝังลงไปในจิตด้วยมีการกระทบคือผัสสะอนุสัยเกิดขึ้นตามลักษณะของราคะโทสะโมหะที่มันมีในการกระทบกันเนี่ยแล้วเกิดเป็นเวทนาแล้วให้เกิดเป็นการฝังลงไปการปักใจลงไปเป็นอนุสัยนี่นะมันไม่ดีใช่ไหมทีนี้การจะให้มันเขี่ยออกมาเพราะว่าสิ่งที่เป็นอนุสัยตรงฝังเป็นจุดที่ทำให้ราคะโทสะโมหะของเราเนี่ยมันกล้าหรือมันอ่อนนั่นเองถ้าคุณมีอนุสัยอยู่มากราคะโทสะโมหะนี่ก็กล้าตามราคะนุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยเราจึงจะต้องเขี่ยมันออกมามีการกระตุ้นให้เราลอกมันออกมาถ้าลอกมันออกมามันก็ต้องมีผัสสะไงท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะมานิ่งๆเย็นๆคือนิ่งๆเย็นๆก็ไม่ใช่ไม่มีภาษานะก็ภาษาอยู่แต่มันน้อยเปรียบเทียบกับว่าต้องมาคิดต้องมานึกมาพิจารณานี่ภาษามันมากกว่าผมคิดว่าคุณอยู่ในห้องใช่ไหมเดินจากห้องไปห้องน้ำเดินจากห้องน้ำมาที่ห้องเดินจากห้องไปกินข้าวแล้วก็อยู่บ้านควอนตีนอยู่บ้างแล้วก็เปิดทางนั่นนี่เนี่ยมีภาษาไหมมีอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เราเดินตามไปที่ทำงานขึ้นรถไฟฟ้าบ้างขับรถบ้างขึ้นรถโดยสารบ้างเดินบ้างก็เดินเหมือนกันนั่นแหละแต่วันนั้นมีภาษามากกว่าลักษณะเดียวกันตามฟังที่ว่าการที่เรามาพิจารณาให้เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคโดยความเป็นของปฏิกูลโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเนี่ยมันมีผัสสะเกิดขึ้นด้วยผัสสะลักษณะที่มันเกิดขึ้นแล้วบางทีมันทำให้เกิดสุขเวทนาบางทีมันทำให้เกิดทุกขเวทนา บางทีมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วตึมปึงนี่อนุสัยมันจะเกิดได้ไหมฝังลงไปได้ไหมคิดว่าเรื่องที่คุณคิดนึกเนี่ยมันอะไรแต่เพราะว่าเรื่องที่เราคิดนึกทำให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินราคะอนุสัยก็จัดไปเรื่องที่คุณคิดนึกทำให้เกิดความไม่พอใจปฏิกิริยาอนุสัยก็จัดไปอย่างที่ว่าแต่ถ้าเรื่องที่เราคิดนึกเนี่ยมันเป็นลักษณะผัสสะที่จะไม่ให้เกิดความกำหนัดยินดีพอใจได้ในสุขเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั้นนี่นะอนุสัยมันฝังลงไปไม่ได้เวทนาที่เกิดขึ้นเป็นตัวกระตุ้นมาจากผัสสะถูกไหมเกิดขึ้นแล้วมันจะแบบฝังลงไปไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ทำให้เกิดความเพลินยินดีพอใจอ่ะราคะอนุสัยมันลอกออกทันทีท่านฟังมันถูกเคลียร์ออกกึดหนึ่งแล้วหรือถ้าบางทีมันมีเวทนาเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาโดยเรื่องราวที่เราคิดพิจารณาเนี่ยมันไม่ได้จะทำให้เกิดความขัดเคืองความไม่พอใจภาษาแบบนี้มากระทบมีเวทนาเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันจะมาขัดเคืองในสิ่งนั้นไม่ได้ปฏิกิริยานุสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันฝังลงไปไม่ได้มันถูกเคลียร์ออกปึ๊ดหนึ่งเลยโมหะก็เหมือนกันระวังเพราะว่าเรื่องราวที่เราไปคิดนึกนี่มันเป็นเรื่องของทุกขสัญญาเรื่องอนิจจสัญญาเรื่องการเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่เอานี่มันเข้าใจแจ่มชัดนี่เป็นเขาเรียกว่าอธินวะคือการเห็นโทษเขาเรียกว่าเป็นนิสรณะคืออุบายในเครื่องนำออกจากโทษนั้นๆเอามันเป็นความรู้มันเป็นวิชามันเป็นปัญญานี่นาอวิชานุสัยมันก็ฝังลงไปไม่ได้ถูกกระตุ้นขึ้นมาอยู่ขี่ออกปื๊ดเลยปื๊ดเลยราคะโทสะโมหะนี่ด้วยการพิจารณาแบบที่ว่าให้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของมีโทษเห็นความเป็นปฏิกูลมันจะเกื้อหนุนกันจุดนี้มันจะทำให้อนุสัยของเราเนี่ยลอกออกลอกออกเบาบางลงเบาบางลงจากการกระตุ้นแบบนี้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบส่วนต่างท่านผู้ฟังจินตบุคคลกระตุ้นด้วยไปห้างสรรพสินค้าดูกระเป๋าดูรองเท้าดูเสื้อผ้าผ่านร้านอาหารด้วยผ่านโชว์รูมรถด้วยผ่านร้านรวงต่างๆเห็นสินค้านั่นนี่น่ารักน่าจับต้องน่าซื้อด้วยนี่มันไม่เหมือนกันไงหรือว่าคุณไปม็อบเอาม็อบนี่เขาก็ไม่ใช่ไม้ถูพื้นนะแต่ว่าแบบประท้วงเงี้ยประท้วงไม่พอใจเขาก็ปราศัยนั่นนี่ให้เกิดความเกลียดชังไม่พอใจคือมันไม่เหมือนกันนะเป็นผัสสะที่เป็นคนละแบบถูกกระตุ้นคนละอย่างแต่เปรียบเทียบกับคุณนั่งสมาธิเอาคิดดูผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บไงเน่าไงเหม็นยังไงเป็นปฏิกูลยังไงคิดแบบนี้กระตุ้นเหมือนกันแต่ว่ามันจะกำหนัดไม่ได้ไงมันจะโกรธเคืองก็ไม่ได้ว่ามันเห็นตามความเป็นจริงนี่นะมันปื๊ดออกเลยตรงฝั่งมันอยู่ไม่ได้ในลักษณะที่เรามาเห็นความทุกข์เห็นความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นความเป็นของปฏิกูลเนี่ยทำยังไงเอาเราเริ่มทำกันดูวันนี้จะสอนเรื่องนี้ทุกขาปฏิปทาแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็อยากจะเปรียบเทียบถึงกับคนที่มีราคะโทสะโมหะไม่กล้าก็ไม่กล้าในทุกฝั่งก็หมายความว่ามันไม่ได้เด่นชัดขึ้นมามันแบบว่าจะพูดกับเบาบางก็ได้ลักษณะคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางแล้วเนี่ยการที่จะถูกกระตุ้นแต่ไม่ขัดเคืองด้วยราคะโทสะหรือโมหะ อันเป็นผลเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆที่มากระทบนั้นมันก็จะเบาบางลงทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หมายความไม่มีปัจจัยนะมีอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เพลินไม่หลงไปได้ก็ได้อยู่เพราะว่าบางทีบางคนก็เพลินไปในสมาธิหลงไปในสมาธิก็มีจุดนี้แหละที่ว่ามันก็จะมีวิธีการปฏิบัติที่แบบว่าละเอียดรอบครอบลงยิ่งขึ้นไปในลักษณะที่มันประณีตกว่าละเอียดกว่าก็เข้าสมาธิไปให้เย็นๆนิ่มๆ นุ่มๆเข้าสมาธิแล้วให้พิจารณาเห็นความจริงในสมาธิโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นอันนี้มันก็ละเอียดประณีตกว่าไงความที่ละเอียดประณีตกว่าตรงเนี้ยท่านก็จึงเรียกว่าเป็นสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทานี่เป็นลักษณะที่ว่าให้คุณเข้าสมาธิคือมีความสุขที่เกิดจากชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4สุขในสมาธิเนี่ยท่านฟังมันละเอียดประณีตเปรียบเทียบกับการที่จะมาเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นด้วยความเป็นของไม่น่ายินดีมันประณีตกว่ามีความสุขมากกว่าเขาจึงเรียกวิธีที่เข้าสมาธิให้มีสุขในชั้น1 2 3 4เนี่ยเรียกว่าสุขาปฏิปทาพูดยกขึ้นมาเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับทุกขาปฏิปทาซึ่งลักษณะสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันในสองพระสูตรทุกฝั่งเรื่องราวนี้มาในอังคุตรนิกายที่ยกถึงพระสูตรที่เอาเรื่องราคะโทสะโมหะมาเป็นตัวแบ่งในความที่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เอาจะมีราคะโทสะโมหะกล้าก็จะมีทุกโทมนัสที่เกิดจากกิเลสนั้นอยู่เนืองส่วนอีกประเภทหนึ่งก็มีราคะโทสะโมหะเบาบางก็จะมีทุกข์หรือโทมนัสที่เกิดจากกิเลสนั้นเบาบางน้อยกว่าก็จึงเป็นสุขาปฏิปทาอีกสูตรหนึ่งยกมาเปรียบเทียบกันโดยใช้วิธีการพิจารณาขึ้นมาซึ่งจุดนี้แหละตรงฝั่งมันไม่ได้หมายความว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าแล้วคุณจะทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ได้ไม่เสมอไปหรือคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางแล้วดูคุณจะมาพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่น่ายินดีก็ไม่เสมอไปตัวอย่างเช่นใครเช่นท่านพระสารีบุตรนี่ละกับท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่แหละสำคัญสองรูปนี้ท่านบอกว่าท่านพระสารีบุตรเป็นสุขาปฏิปทาในขณะที่ตัวท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยท่านบอกว่าท่านใช้ทุกขาปฏิปทาเอาทำไมท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ไม่ได้มีราคะโทสะโมหะกล้านะในความที่ท่านเป็นนักบวชมาก่อนที่จะมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีลักษณะจิตที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางอยู่แล้วโดยกันทั้งสองท่านนั่นแหละจิตเนี่ยจึงน้อมไปในการที่จะบรรพชาบรรพชาออกแล้วนี่ก็ต้องการจะแสวงหาโมกธรรมไม่ได้มีความยินดีพอใจในทางเย่าเรือนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าทำไมท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงเป็นทุกขาปฏิปทานี่ไงจุดนี้ไงท่านฟังหรือว่าทำไมท่านพระสารีบุตรเนี่ยจึงเป็นสุขาปฏิปทาก็จุดนี้แหละเหมือนกันดีว่าวิธีที่ท่านเลือกใช้วิธีที่ท่านเลือกใช้ในการที่จะกระทำปฏิปทาในตรงฟังมันหมายถึงกระบวนการเป็น process เป็น step เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการ1 2 3 4ในการที่คุณจะทำในการที่คุณจะปฏิบัติเป็น system เป็นปฏิปทาจะทำยังไงท่านพระสารีบุตรเข้าสมาธิให้ลึกเลยชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ให้ได้มีสุขจากในสมาธิเต็มที่นิ่งๆเย็นๆไปนี่คือสุขาปฏิปทาท่านใช้วิธีนี้ราคะโทสะโมหะนี่ท่านไม่ได้กล้าอยู่แล้วน้อยเบาบางด้วยในขณะที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านก็มีราคะโทสะโมหะน้อยเบาบางอยู่แล้วด้วยแต่วิธีระบบระเบียบการปฏิบัติ คือปฏิปทาที่ท่านเลือกใช้เนี่ยสมาธิไม่ใช่ไม่มีนะมีนะเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าแทนที่จะแบบเลือกที่จะเอาความสุขในสมาธินี่ท่านหยิบเอาเรื่องของการเห็นโดยความเป็นทุกข์เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลเห็นโดยความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในสมาธิต่างๆเนี่ยดูมันตรงนี้เอาพิจารณาเพ่งจดจ่อดูไปในจุดที่มันไม่เที่ยงนี่อันนี้จะสัญญาอย่างนี้เป็นต้นเห็นโดยความเป็นทุกข์นี่มันทุกข์ยังไงว่ามันทุกข์โดยความที่มันเป็นการเกิดโดยทุกข์ที่มันมีเหตุปัจจัยทุกข์ที่มันทนอยู่สภาพเดิมได้ยากเห็นความที่มันทนอยู่สภาพเดิมได้ยากเนี่ยมันเห็นทุกข์นะเป็นทุกขสัญญาเห็นดูตรงนี้ไหนๆในสมาธิของท่านนั่นล่ะดูตรงนี้มันจึงเรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทาโดยที่ความที่ท่านมีราคะโทสะโมหะเบาบางอยู่แล้วล่ะแต่ท่านเลือกใช้ปฏิปทาแบบนี้ด้วยความที่มันแตกต่างกันจุดนี้ล่ะอยู่ที่เราเลือกใช้ท่านฟังเราใช้ทั้งสองวิธีก็ได้ลองดูใช้ทั้งสองวิธีวิธีใดวิธีหนึ่งสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทานี่ก็ดูตรงกระบวนการนะคือวิธีการที่คุณเลือกใช้แล้วจะบรรลุได้เร็วหรือบรรลุได้ช้าเนี่ยก็มีอยู่ที่ว่าเรามีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันแก่กล้าหรือว่ามันอ่อนถ้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอ่อนให้อสวะอนุสัยที่มันสะสมไว้มันจะหลุดล่อออกไปมันก็จะได้ช้ามีการกระตุ้นอยู่ที่พิจารณาอยู่เคลียร์ออกเคลียร์ออกแต่มันช้าหน่อยเพราะอะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันยังอ่อนอยู่เอาถ้าเราเพิ่มทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นมามีกำลังขึ้นมาทำให้เห็นลักษณะของอนุสัยเรื่องร้ายรัดสังโยชน์กิเลสต่างๆมันก็จะหลุดล่อออกไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้สำคัญทั้งฟังว่าบางทีคนเราเนี่ยถ้าดูแค่ด้วยความที่ถูกเบียดเบียนด้วยราคะโทสะหรือโมหะเนี่ยมากหรือน้อยมันเปลี่ยนแปลงกันได้บางคนเป็นทุกขาปฏิปทาใช่ไหมเพราะว่าแหมฉันแบบว่ามีราคะโทสะโมหะกล้ามีทุกขโทมนัสอยู่บ่อยเรื่อยๆจิตจัดง่ายหวือหวารวดเร็วแบบว่าเร่าร้อนลุ่มหลงคนเรามันเป็นอย่างนี้บางทีใช่ไหมเอาคุณทำให้มีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเอาฝึกสติดูฝึกทำใจให้สงบดูใส่ความเพียรลงไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นะคุณเราพอมีธรรมะมากขึ้นกิเลสมันเบาบางลงคุณก็เปลี่ยนจากพวกที่จี๊ดจ๊าดง่ายก็มาบ่านุ่มๆเย็นๆละเปลี่ยนจากทุกขาปฏิปทาก็มาเป็นสุขาปฏิปทาได้ในขณะที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางละเวลาใครว่าได้ไงฉันก็แบบชิวๆเย็นๆอยู่ได้ไม่ได้มีทุกโทมนัสอยู่เนืองๆง่ายเหมือนแต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะมาใช้สุขาปฏิปทาก็ได้นี่คือพูดถึงพิธีการปฏิบัตินะว่าให้เข้าสมาธิเย็นๆไปหรือว่าคุณอาจจะใช้ทุกขาปฏิปทาก็ได้นี่พูดถึงวิธีการปฏิบัตินะเมื่อคุณอาจจะมาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความโดยของเป็นติกูลเหมือนกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะก็ได้ซึ่งปฏิปทาที่อาศัยลักษณะจิตของเราเป็นตัวแบ่งว่ามีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยเป็นสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทานี่ก็จุดหนึ่งหรือใช้วิธีการปฏิบัติที่เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีเนี่ยก็เป็นทุกขาปฏิปทาหรือวิธีการที่ให้เข้าสมาธิเรื่องเย็นๆลงไปนี่ก็เป็นสุขาปฏิปทาเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยสลับเปลี่ยนไปมาได้อยู่ที่ว่าเราใช้วิธีไหนแล้วมันจะทำให้อินทรีย์ของเราเนี่ย มันแก่กล้าขึ้นมาใช้เลยท่านผู้ฟังใช้เลยมีอินทรีย์แก่กล้านี่สำคัญให้ได้บรรลุธรรมได้เร็วหรือได้ช้าเราจะให้มีอินทรีย์แก่กล้าได้อินทรีย์คืออะไรย้ำอีกครั้งหนึ่งคือศรัทธาความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิริยะคือความเพียรการทำจริงแน่วแน่จริงความกล้าในการที่จะเผชิญหน้ากับกิเลสไม่ย่อท้ออ่อนแอแต่เป็นผู้ที่มีสาระแก่นสารทำแล้วเนี่ยนั่นคือวิริยะเกิดสติไหมสติคือความระลึกได้มีความตั้งมั่นมีกำลังเหมือนเสาหินที่ฝังลงไปในดินอย่างดีมีสติตั้งมั่นแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิที่มีความมั่นคงสมาธิมั่นคงก็จะทำให้เกิดมีปัญญาที่แหลมคมเห็นได้ชัดเจนศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามันก็เกื้อหนุนต่อไปต่อไปมีปัญญาแล้วมันก็ทำให้เกิดศรัทธามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเห็นตามความเป็นจริงแล้วยิ่งมั่นใจมีปัญญาแล้วจึงเกิดศรัทธามีศรัทธาแล้วก็ทำให้เกิดการทำจริงแน่แน่จริงนั่นคือวิริยะทำจริงแล้วคุณจะได้อะไรคุณจะได้ความตั้งมั่นในสติคุณได้ความตั้งมั่นในสติแล้วคุณก็จะมีความมั่นคงในสมาธิมีความมั่นคงในสมาธิแล้วคุณก็จะเห็นตามความเป็นจริงคือปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วยิ่งมั่นใจว่าโอ้มันใช่จริงๆอย่างที่ท่านสอนก็มีศรัทธาเพิ่มขึ้นอีกมีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรไม่ย่อหย่อนทำจริงแน่แน่จริงไอ้เจ้าอินทรีย์ห้าเนี่ยมันก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นทุกๆครั้งนั่นแหละไม่ว่าคุณจะทำจิตให้สงบเป็นสุขาปฏิปทาหรือคุณจะมาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นความปฏิกูลความเป็นความไม่สวยงามคือทุกขาปฏิปทาปฏิปทาแบบไหนทั้งสองแบบก็ทำให้อินทรีย์แก่กล้าได้ไม่ว่าลักษณะจิตของเราจะเป็นแบบไหนจะมีราคะน้อยมีราคะมากเป็นราคะน้อยก็สุขาปฏิปทาราคามากกว่าทุกขาปฏิปทาเราปฏิบัติไปอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้ราคาก็ลดได้แต่เปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีราคาโทสะโมหะก็เพิ่มได้บางคนเปลี่ยนจากลักษณะจิตที่เป็นสุขาปฏิปทาให้เป็นทุกขาปฏิปทาแม้อันนี้ก็ถอยลงเพราะมีทุกขโทมนัสที่เกิดขึ้นจากราคะโทสะโมหะมันบ่อยขึ้นนี่คือเงื่อนไขลักษณะแบบที่หนึ่งแล้วที่ต้องเน้นย้ำให้สำคัญก็คือว่าเราจะใช้วิธีไหนก็ได้ท่านฟังตัวอย่างของกรณีท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยราคะโทสะโมหะของท่านน้อยอยู่แล้วแต่ก็ยังมาใช้วิธีทุกขาปฏิปทาแบบนี้ได้เพราะว่าท่านนั้นเป็นลักษณะของทิฏฐิปัตต์ในการที่จะปรับทิฏฐิเห็นความเห็นนี่มันถูกต้องท่านก็จึงมีจิตน้อมมาในการที่จะมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซะมากกว่าใช้วิธีนี้เป็นหลักอยู่บ่อยๆเอาวันนี้นำมาในขณะที่ท่านพระสารีบุตรก็นั่งเข้าสมาธิให้มันเย็นนิ่งๆมีความสุขจากปีติหนึ่งก็เป็นฌานสองมีความสุขจากอุเบกขาหนึ่งก็เป็นฌานสามรักษาอุเบกขาไว้ลุ่นล้วนไม่มีสุขเลยหนึ่งก็เป็นฌานสี่แต่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นความไม่เที่ยงนะเห็นอยู่เพราะอะไรเอาก็ทำไมเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันจะบรรลุธรรมได้ไงก็ต้องเห็นแต่ว่าไม่ได้เอาเป็นหลักเป็นบางครั้งบางคราวที่แบบว่าปัญญามันเกิดวับขึ้นเห็นความไม่เที่ยงปุ๊บพวบปุ่มปึ้งบึ้มปล่อยวางได้นี่แบบนี้ก็จะไม่เกิดการบรรลุธรรมได้คือเอาสมาธิมาเดินเป็นหลักนี่จึงเรียกว่าเป็นสุขาปฏิปทาท่านเลือกใช้วิธีนี้หนึ่งในที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยเอาการเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยมาเป็นหลักแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสมาธินะต้องมีแน่นอนไม่งั้นจะบรรลุธรรมไม่ได้อยู่แล้วเอาทีนี้พอมา พูดถึงจุดนี้อยากจะย้อนกลับมาถึงวิธีการที่ว่าเราจะปฏิบัติยังไงล่ะในทุกขปฏิปทาในลักษณะที่ว่าเป็นเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นปฏิกูลเป็นความเป็นของไม่น่ายินดีคือในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของสุขปฏิปทานะเพราะมันเป็นสมาธิที่แบบว่าก็ฝึกกันเอาเองได้นิ่งๆเย็นๆไม่ได้ต้องมีอะไรจะพูดถึงมากแต่ถ้าเป็นลักษณะทุกขปฏิปทาวิธีการปฏิบัติที่ว่าเป็นของให้เห็นความไม่เที่ยงปฏิกูลเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เราจะพูดถึงให้จบกันในวันนี้ได้การปฏิบัติธรรมฝังในลักษณะของทุกขาปฏิปทานี่คือพูดถึงลักษณะการปฏิบัตินะว่าก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของปฏิกูลเห็นความด้วยของไม่น่ายินดีเห็นความด้วยของที่แบบไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารตรงนี้คือความเห็นคือลักษณะของการที่เรากำหนดขึ้นให้เป็นสัญญาขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าลิงเอาลิงเห็นกล้วยกับลิงเห็นเพชรนี่เพชรที่เป็นหัวแหวนใหญ่แบบสักเท่าเม็ดถั่วอย่างเงี้ยนะกับกล้วยเนี่ยมันไม่เห็นค่าอะไรในเพชรเลยแต่มันเห็นค่าในกล้วยเอาทำไมอ่ะก็มันไม่มีสัญญาความหมายรู้ความเข้าใจในความมีค่าของเพชรเม็ดนั้นไงแต่มันมีสัญญาความหมายรู้ความเข้าใจว่าไอ้กล้วยนี่เป็นของมีค่านะความเข้าใจนี่ความหมายรู้เนี่ยคือสัญญาซึ่งกำหนดได้เราให้เห็นได้กำหนดดูยังไงคำว่ากำหนดเนี่ยหมายถึงว่าคุณปรุงแต่งเอานั่นเองปรุงแต่งก็คือสังขารนั่นแหละตำฝังมรรคแปดทั้งหมดเป็นสังขารหมดอ่ะเป็นการปรุงแต่งหมดอ่ะแต่ท่านแยกส่วนที่เป็นสัญญาสังขารที่มันทำให้เกิดความคลายกำหนัดทำให้เกิดกิเลสเบาบางลงทำให้เกิดวิราคะทำให้จิตมันสงบลงได้ระงับได้เนี่ยท่านแยกออกมาเรียกว่าส่วนที่เป็นมรรคคือทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแต่ถ้าบอกว่าการปรุงแต่งแบบไหนความคิดนึกเรื่องใดแล้วมันจะไม่เกิดความกำหนัดยินดีนั่นเป็นเรื่องตัณหาแล้วไม่ดีแล้วดูโฆษณาอย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังเขาโฆษณาอะไรสวยๆงามๆเนี่ยมันไม่เกิดความกำหนัดยินดีเนี่ยนี่เป็นลักษณะของตัณหาเป็นสัญญาเป็นสังขารที่ไม่ดีมันไม่เกิดการปรุงแต่งแล้วกำหนัดยินดีไปแต่ถ้าบอกว่าเรามาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นปฏิกูลเนี่ยสำคัญไม่เที่ยงเป็นปฏิกูลยังไงปฏิกูลสีดูอาหารที่เรากินอย่างเงี้ยอาหารที่เรากินเนี่ยเรากำหนดดูนะปกติเขาก็จะทำมาให้สวยงามให้ดูน่ากินให้มีกลิ่นหอมจัดสรรปรุงแต่งมาทั้งเรื่องเคียงเรื่องโรยหน้าโอ้ดีไปหมดเลยเนี่ยนะแต่เรามากำหนดดูให้เกิดสัญญาตามความเป็นจริงแบบว่าปรุงแต่งเอาเลยนะปรุงแต่งว่าอ้าวนะคุณกินเข้าไปดูสิแล้วพรุ่งนี้มันออกมาเป็นยังไงสภาพมันนี่นี่คืออันเดียวกันนะเนี่ยคุณกินอะไรคุณกินโจ๊กคุณกินข้าวผัดคุณกินก๋วยเตี๋ยวคุณกินผัดซีอิ๊วผัดไทยกินเข้าไปเนี่ยแล้วพรุ่งนี้มันออกมาผ่านกระบวนการย่อยด้วยน้ำย่อยผ่านลำไส้เล็กดูดซึมออกไปก็ไปถึงลำไส้ใหญ่เป็นอาหารเก่าก็คืออุจจาระนั่นละออกมาดูออกมาแล้วก็มาใส่จานเปรียบเทียบกันดูอันนี้คิดในใจนะคิดในใจเปรียบเทียบกันดูว่าโอ้ปริมาณของมันก็คงจะลดลงบ้างแล้วเพราะว่าถูกดูดซึมไปแล้วไอ้ที่เราจะกินกับที่มันจะออกมาเนี่ยนะมาตั้งเปรียบเทียบกันดูกลิ่นเป็นยังไงสีเป็นยังไงเอาใหม่ก็ได้ทุกฝั่งยังไม่ต้องไปแบบถึงลำไส้สุดคือลำไส้ใหญ่ไม่ต้องไปสุดตรงนั้นเอาแค่ว่าเรากินเคี้ยวเข้าไปแล้วใช่ปะอยู่ในกระเพาะเราเนี่ยแล้วเกิดอึ๊กอักยังไงไม่รู้มันอ้วกออกมาอ้วกออกมาเลยทุกฝั่งสำรอกออกมาเลยเกิดอ้วกออกมาคุณใส่กระมังมาตั้งไว้ดูอะไรกันเนี่ยที่กินไปเมื่อ5นาทีที่แล้วเกิดอ้วกออกมาเนี่ยนะ ก็ลองเปรียบเทียบสีมันดูก็ลองเปรียบเทียบปริมาณมันดูแล้วก็ลองเปรียบเทียบถึงกลิ่นมันดูด้วยคือที่บอกว่าขอโทษนะท่านฟังคือพูดเนี่ยให้พิจารณานะคือจุดประสงค์ตั้งใจเนี่ยคือให้เกิดความผะอืดผะอมให้เกิดความสะอิดสะเอียนให้เกิดความแบบโอ้มันไม่น่ายินดีแล้วพูดมาทำไมก็นี่แหละคือประเด็นคือต้องการให้เกิดความไม่น่ายินดีให้เห็นความไม่น่าพอใจเอาใหม่นะคือถ้าบอกว่าเรามีราคาโทสะโมหะเราตรงส่วนที่เป็นโทสะนี่ก็แล้วกันเกิดคุณแบบว่าไปอยู่ในร้านอาหารจริงๆอะแล้วเกิดเขาแทนที่เขาจะเอาก๋วยเตี๋ยวเอาผัดซีอิ๊วผัดไทยมาเสิร์ฟใช่ป่ะแล้วทำไมสภาพมันเป็นอย่างนี้วันนี้คุณเป็นอาหารใหม่อาหารใหม่ยังไงก็เพิ่งกินเข้าไปในท้องเคี้ยวเรียบร้อยแล้วก็สำรอกมาเนี่ยเอามาเสิร์ฟให้ยี่ทำไมคุณเอาแบบนี้มาเสิร์ฟให้ถ้าคุณที่มีโทสะกล้าใช่ป่ะก็จะไม่พอใจละแต่ลักษณะนี้เรากำลังทำจิตให้สงบอยู่มีจิตที่สงบอยู่แล้วเกิดความสะอิดสะเอียนประอืดประอมความไม่น่ายินดีขึ้นเนี่ยนี่มันล่อออกเลยทุกฝั่งมันถูกกระตุ้นด้วยความประอืดประอมสะอิดสะเอียนแล้วเกิดเราต้องแบบเอาฉันต้องรักษาจิตให้สงบบึ้มเลยทุกฝั่งมันฝังลงไปไม่ได้ด้วยความที่มันฝังลงไปไม่ได้ปฏิฆานุสัยไม่เกิดเดินลอกออกทันทีนี่แหละมันจึงบอกว่าเป็นสัปปายะสัปปายะนี่ไม่ใช่ว่าสบายสบายนะแต่มันเหมาะสมกันก็เราพิจารณาดูไม่ใช่แค่ความปฏิกูลในอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเก่าออกมาทางลำไส้สุดอุตวันหนักเป็นอาหารใหม่ออกมาทางปากของเราอยู่ในกระเพาะหัวออกมาแล้วก็อาหารเมื่อตะกี้นั่นล่ะหรือว่าอาหารดีๆยังไงก็ตามใช่ปะคุณกินเหลือแล้วเนี่ยเหลือจะเหลือบางส่วนอาจจะเหลือมากเหลือน้อยเอาทิ้งไปใส่ในถังขยะหรือไปใส่ในถาดที่เขารวมๆไว้สำหรับเป็นเศษอาหารคือถ้าใส่รวมๆไว้กองๆไว้ในกระบะหรือกะละมังที่เขาไว้ทิ้งเศษอาหารเนี่ยคือมันทำไมเป็นเศษอาหารนะก็มันก็ตะกี้กินกินเย็นอยู่ดีๆป่ะแต่ว่าแบบว่ากินเหลือแล้วก็ใส่ลงไปในนั้นมันก็ยังน่าจะกินได้อยู่ดีนะมันก็กินได้มันก็เหลือเป็นเศษอาหารคือไม่ใช่ว่าเป็นเศษแต่ว่าเรากินไม่หมดเนี่ยก็ใส่ลงไปในนั้นแต่ว่าเราเรียกว่าเศษอาหารท่านผู้ฟังเศษอาหารเราไม่เรียกว่าอาหารดีๆทั้งที่มันก็ยังดีๆกินได้นั่นแหละเออทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็นี่แหละคนเรามันกำหนดสัญญามันเป็นแค่สัญญาเป็นแค่สังขารการปรุงแต่งดีๆอาหารดีๆคุณแบบกินหมดแล้วมันกลายเป็นเศษอาหารคุณก็จะมีค่านิยมว่าเอ้ยไม่ดีไม่กินอย่าทิ้งไปแต่มันยังดีมันยังกินได้คนที่อดอยากบางทีบางคนก็เอาตรงเนี้ยมากินได้บางคนเห็นแล้วก็จะสะอิดสะเอียนผืดพรมเลยโอ้ยคุณเอาเศษอาหารพวกนี้มากินได้ยังไงเกิดเป็นความไม่พอใจขึ้นใช่ไหมหรือในทั่วๆไปนะถึงได้ว่าในกรณีที่ว่าเราทำสมาธิอยู่แล้วเราพิจารณาจุดนี้มีความผะอืดผะอมสะอิดสะเอียนความไม่พอใจขึ้นใช่ปะแล้วเราก็ต้องรักษาจิตของเราให้สงบเนี่ยปฏิฆานุสัยเนี่ยมันก้าวลงไปฝังลงไปไม่ได้ไอ้ราคานุสัยที่จะเกิดขึ้นจากความพอใจเมื่อตะกี้นี้เอาก็คุณพยายามรักษาจิตให้สงบอยู่ไงราคานุสัยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันจึงถอนออกลอกออกลักษณะทุกขาปฏิปทาทุกฝั่งบางทีเราก็เอามาทำเราก็เอามาใช้ให้ได้อยู่บ่อยๆโดยช่วงยิ่งคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าไม่ใช่แค่เรื่องการพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารเปรียบเทียบกับอาหารใหม่อาหารเก่าอย่างการพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ไหนๆในสิ่งที่เป็นสุขนี่แหละอะไรบ้างที่เป็นสุขบางทีปัจจัยสี่นี่แหละต้องฟังทำให้เรามีความสุขบ้านอาหารเรื่องนุ่งห่มการเดินทางดีทั้งนั้นเลยเดินทางกูเดินทางไงอ่ะโอ้ยระดับหรูสุดนี่ก็เฟิร์สคลาสบินไปเลยมีห้องนอนส่วนตัวอาบน้ำได้อะไรได้เหมือนเครื่องบิน ตามต้อยหน่อยก็ขี่จักรยานไปบางทีก็เดินด้วยเท้าใช้กำลังของปลีแข้งไปรองเท้าแตะนี่ไม่ต้องพูดถึงไปกรีดยางในสวนยางบางทีก็เท้าเปล่าไปใช่ป่ะไปในรูปแบบไหนก็ได้ถ้ามันมีความสุขหรือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่เราเห็นความไม่เที่ยงของสุขนั้นเราเห็นความไม่เที่ยงของทุกข์นั้นไม่เที่ยงยังไงปกติคนเราทั่วไปก็จะเพลินไปตามความสุขหรือว่าเพลินไปตามความทุกข์เพลินไปตามความสุขนี่ก็ยินดีพอใจกำหนัดไปใช่ไหมเพลินไปตามความทุกข์ก็ขัดเกลื่อนไม่พอใจเอาใหม่เอาใหม่เราย้อนกลับมาเห็นความที่ว่าเอ๊ะมันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนั้นเนี่ยสุขหรือทุกข์นี้ภาษาอะไรเนี่ยของฉันนอนเตียงนุ่มๆเดินทางสบายๆนี่ก็เป็นภาษาหรือว่าฉันก็โอ้โหลำบากนอนเตียงก็แข็งมีตัวแมลงหรือเดินทางก็ลำบากเนี่ยในจุดนั้นก็เป็นผัสสะมีผัสสะจึงมีเวทนามีผัสสะจึงมีเวทนาแต่มีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็มีสุขเวทนาแต่มีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ก็มีทุกขเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุที่ปรุงแต่งแล้วทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างตามแต่เงื่อนไขปัจจัยนั้นปรุงแต่งมาเป็นยังไงเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้เห็นความที่มันอาศัยเหตุเกิดตรงนี้ไม่ใช่เป็นตัวของมันเองความที่เราดูตรงที่มันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองนั่นก็เป็นอนัตตาความที่เราดูตรงจุดที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นก็เป็นอนิจจังความที่เราดูความจุดที่มันทนอยู่ได้ยากในสภาวะที่เมื่อเหตุเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นความทนอยู่ได้ยากนั่นก็เป็นเห็นทุกข์คือทุกขสัญญาดูตรงจุดไหนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เห็นตรงนี้ก็เป็นทุกขาปฏิปทาแบบหนึ่งแทนที่จะเผลอเพลินเพลิดเพลิดไปตามสุขหรือทุกข์นั้นแต่ย้อนกลับมาถึงเหตุปัจจัยเห็นตามความเป็นจริงได้นี่แหละตัวฟังมันก็จึงมีปัญญาเกิดขึ้นในลักษณะที่เรามาฝึกไม่ว่าจะเป็นสุขาปฏิปทาหรือทุกขาปฏิปทาตัวฟังทำอยู่แล้วนี่มันดีทั้งนั้นจิตของเราก็จะมีความสูงขึ้นดีขึ้นในลักษณะการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตตวิเวกก็จะมาพบกับตัวฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร